Sana gel neynim neynim neynim, dile gel de sana gel neynim neynim neynim. Anan izin vermese vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım yalandan hastalan gel neynim neynim neynim, yalandan hastalan gel. Neynim, neynim. Bayır bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. Bayır bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim. Kalsa nefesten ayrı neynim neynim neynim. Gibi vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım gülünü dermiş gibi. Neynim neynim neynim, gülünü dermiş gibi. Neynim neynim neynim, geç buldum tez yitirdim vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim, neynim. Oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim, neynim. Bayır bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. Bayır bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim. Kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim. Girdim yüzüme vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım diken battı dizime. Leylim leylim leylim, çubuk battı dizime. Leylim leylim leylim, eğildim çıkarmaya vay vay vay vay vay vay vay, yarı yandım yar göründü gözüme. Leylim leylim leylim, yar göründü gözüme. Leylim leylim leylim. Bayır bostan ayrı, olamam dosttan ayrı.